ิกาลโคชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ วิกาลโคชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน ัจจยีตวานิตวิสุกะนัสนะมาลาคันธวิเวปนะธารณะมันนะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน ัจจยีตวาทิตาวิสุกะนัสนะมาลาคันธวิเวปนะธารณะมันนะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิอัตถสิกขาปนานิสิเรนะสุขติยันติสิเรนะโภคสัมปทาสิเรนะนิสุขติยันติตัสมาสิรังโสทาเอสกล่าวตาม ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมนะครับ ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิญาณตนต่อพระรัตนตรัยและต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าในระหว่างการเข้าปฏิบัติครั้งนี้ข้าพเจ้าจะไม่พูดคุยกับบุคคลใดๆทั้งสิ้นยกเว้นกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์และธรรมะบริกรเท่านั้นและจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆด้วยกำลังแห่งความเพียรด้วยความบากบั่นอันไม่ท้อถอยจากสละกำลังทุกส่วนเพื่อการกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานขอคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองป้องกันอันตรายทุกปวงให้การปฏิบัติได้สำเร็จผลตามความปรารถนาได้เห็นธรรมรู้ธรรมตามคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาอันไม่ช้านี้ด้วยเถิดอิมายะธรรมานุธรรมะปฏิปัตติยารัตนตยังปูเชนิข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ทางนี้ท่านจะหนักท้องกันนะครับรองกราพระพระพระพระพระพระพระ วันนี้วันเป็นวันที่16มกราคมพุทธศักราช2558ซึ่งเป็นอีกวาระหนึ่งที่ชาวเราผู้สนใจใครในการประพฤติปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกายวาจาจิตของตนเองให้เข้าสู่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสไว้ชอบโดยเหตุนี้จึงได้มารวมกันณสถานที่วัชรธรรมสถานคือสถานที่ประชุมกันประพฤติปฏิบัติธรรมแห่งนี้ซึ่งได้เคยกระทำกันมาเป็นประจำหลายปีมาแล้วตามโอกาสเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งหรือเดือนหนึ่งสองครั้งสำหรับในวันนี้ก็เช่นเดียวกัน ให้เข้าใจว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้สบายสบายปลอดโปร่งโล่งจิตใจไม่เป็นสิ่งที่จะให้เกิดความลำบากทุกข์ยากขัดเคืองสำหรับการปฏิบัติธรรมแต่ความทุกข์ยากขัดเคืองอาจจะเกิดขึ้นอันนั้นเพราะเป็นสิ่งที่ขัด ตอบมันทางเดินของกิเลสอาสวะเครื่องครอบงำใจทำให้จิตใจของเราไม่เป็นธรรมสิ่งที่ไม่เป็นธรรมครอบงำใจบังคับกายวาจาใจของเราจึงให้เกิดความไม่ปลอดโปร่งไม่โล่งไม่สบายไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นจึงต้องมาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นธรรมคือความหลงความโลภความโกรธที่ทับถมครอบงำจิตใจของเราอาศัยความเป็นธรรมอาศัยการประพฤติปฏิบัติในหนทางแห่งความเป็นธรรมคำว่าธรรมธรรมนี่เป็นของกลางเป็นสมบัติกลางในวันนี้ได้สมาทานอุโบสถศีลคือศีล8คำว่าอุโบสถศีลที่พวกเราได้สมาทานกันก็เพื่อเป็นเจตนาแห่งการงดเว้นเรียกว่าสมาทานสิกขาบทหรือข้อกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อให้งดเว้น8ประการปานาไม่ฆ่าสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่ตัวเป็นให้ตายแม้สัตว์นั้นยังอยู่ในครรภ์ก็ตามมีเจตนางดเว้นควบคุมจิตใจสติเป็นตัวควบคุมใจสติความระลึกรู้เป็นคู่ของใจให้มีเจตนางดเว้นอทินาทานไม่ถือเอาซึ่งสิ่งของของผู้อื่นที่เจ้าของไม่ได้อนุญาตด้วยอาการแห่งขโมยแม้ของนั้นจะมีราคาน้อยนิดก็ตามที่มีเจตนางดเว้นอรมจริยาเจตนางดเว้นการประพฤติอัสธรรมทำตนของตนดังพรหมนั่นคือว่าอรมจริยาจริยาแห่งการกระทำดังความเป็นพรหมพรหมนี่ไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีคู่ครองทำตนเป็นบุคคลผู้เดียวเพราะฉะนั้นในข้อที่3ท่านจึงว่าประพฤติตนดังพรหมคือไม่ถูกต้องสัมผัสเพศตรงข้ามหรือรักษาจิตไม่ให้คิดในการเกิดความกำเริบในราคะจิตความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะข้อที่4มุสาวาทาเวรมณีเจตนาเจตนางดเว้นจากการพูดโผกผดมดเท็จหลอกลวงอำพรางคำหยาบสำหรับเพ้อเจ้อข้อที่5เจตนางดเว้นจากการดื่มกินเครื่องทองของเมามีสุราและเมรัยเป็นต้นอันเป็นสิ่งที่ทำให้สติฟั่นเฟือนทำให้ประสาทขาดเคลื่อนข้อที่6นี่สำหรับถ้าเป็นศีล5ก็มีเพียงสิกขาบท5 มีการสมาทานศีล8เดี๋ยวเป็นอุโบสถศีลก็เพิ่มไปเป็นวิการโภชนาเวรมณีเว้นจากการบริโภคดื่มกินอาหารรูปไม้ต่างๆที่จัดเข้าในประเภทอาหารในเวลาวิการคือนับแต่เที่ยงแล้วไปไม่ให้ล่วงไหลลำคอลงไปข้อที่8ข้อที่8ท่านรวมเอาข้อที่7นี่ท่านรวมเอาสิกขาบทข้อที่7กับที่8มารวมกันเอาสิกขาบท2ข้อมารวมกันที่7กับ8นัจจีตวาทิตวิสุกทัสสนมาราพันธะมันเป็นสิกขาบท2ถ้าแยกศีล10จะแยกออกเป็นคนละสิกขาบทก็หมายความว่าเจตนางดเว้นจากการดูฟ้อนลำขับร้องประคมดนตรีต่างๆไม่ประดับประดาร่างกายด้วยเครื่องหอมเครื่องย้อมนี่รวมเป็นในศีลอุโบสถเป็นข้อที่7และข้อที่8ก็อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการนั่งนอนที่นั่งที่นอนนั้นสูงใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นหรือสำลีนี่ในความหมายในสิกขาบทข้อที่8แห่งศีลอุโบสถเนี่ยมันเป็นการสัมผัสกับความนุ่มความนุ่มนวลและจะทำให้เกิดความยินดีความพอใจเกิดความใคร่ความกำหนัดในความนุ่มนวลนั่นถ้าจะพูดแล้วข้อที่8นี่ก็ไปสงเคราะห์เข้ากับในข้อที่3เป็นการจำกัดหรือตัดกระแสของความใคร่ความกำหนัดยินดีในความสัมผัสถูกต้องนิ่มนวลท่านจึงมีข้อห้ามไว้เพื่อเป็นการข่มเป็นการข่มราคะจิตที่มีความใคร่ต่อการสัมผัสนิ่มนวล นี่ทั้ง สิกขาบท8อย่างเนี่ยเป็นส่วนข้อจำกัดในเกี่ยวกับกายและวาจาแต่ก็เนื่องเข้าไปถึงเรื่องของใจกายวาจาจำกัดได้ด้วยการสมาทานและก็เจตนาไม่ฆ่าอย่าฆ่าแล้วไม่ฆ่าถึงแม้จะมีความอยากเกิดขึ้นในจิตแต่มีสติรู้ไว้ว่าสมาทานและคือการงดเว้นจากการฆ่าอย่าฆ่าก็ไม่ฆ่าคือมันจะละได้ในส่วนอย่างไม่ฆ่าไม่ตีไม่ทุบท้องตะบองตีไม่ทำลายด้วยกิริยาการทางกายคือข่มทางกายข่มทางวาจาเช่นการพูดมันอยากจะพูดให้ผิดพูดในวาจาที่ไม่เป็นสุภาษิตก็มีสติข่มจำกัดไว้แต่ถึงแม้ใจมันอยากจะพูดอยู่ก็ตามมีสติรู้ที่ใจข่มที่กายวาจามันก็ไม่แสดงความอยากออกมาได้ท่านว่าการรักษาศีลเป็นการควบคุมกิเลสส่วนอยากคือกิริยาทางกายและทางวาจาจะแสดงออกซึ่งความอยากคลายท่านจึงบ ราะฉะนั้นจึงมีการสมาทานเป็นบางครั้งบางคราวหรือผู้ที่เข้าใจแล้วก็สมาทานเพียงหนเดียวหรือไม่สมาทานแล้วก็มีเจตนาเพื่อการที่จะงดเว้นจากโทษจากบาป จากบาป5 อย่าง8 อย่างคือตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าสอนให้เว้นจากการทำบาปก็คือให้รักษาศีลเองรักษาศีลปฏิบัติในส่วนศีลงดเว้นโทษทางกายทางวาจาได้เดี๋ยวเป็นผู้เว้นจากบาปทางกายทางวาจาก็ไปเหลือทางใจทางใจในควบคุมยากเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการภาวนาการสร้างสติการสร้างสติควบคุมใจการสร้างสติควบคุมใจนี่ก็เรียกว่าเป็นธรรมะเป็นของกลางส่วนศีลที่ได้สมาทานแล้วที่อธิบายให้ฟังแล้วก็เป็นธรรมะในส่วนหยาบในส่วนศีลก็เป็นของกลางไม่ได้เป็นของคนท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นของกลางเมื่อใครประพฤติปฏิบัติแล้วก็เข้ามาเป็นศีลของผู้นั้นมาเป็นสมาธิในจิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัตินั่นเองสมาธินี่เป็นการข่มเป็นการข่มนิวรณ์คืออาการที่จะเกิดขึ้นทางจิตใจการคิดที่จะฆ่าอยากฆ่าอยากทำลายเกิดความโกรธขึ้นมาหรือบางทีไม่โกรธไม่ได้โกรธอะไรแต่มองเห็นไม่ชอบอกชอบใจแล้วก็ฆ่าทิ้งเช่นเราฆ่าสัตว์บางอย่างอย่างฆ่ายุงยุงมันมากัดเราก็ฆ่ามันเสียเมื่อเรามีเจตนางดเว้นมีการข่มจิตของเราด้วยสมาธิได้ท่านเรียกว่าข่มนิวรณ์หรือข้ามนิวรณ์ธรรมนิวรณ์ธรรมมันเป็นเครื่องกั้นจิตมีอยู่5 ประการที่ท่านบอกว่ากามฉันทะความใคร่ความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสนี่ต้องมาข่มทางสมาธิข่มด้วยสติสัมปชัญญะให้จิตแน่วแน่ละอาการเหล่านี้มันจึงจะสงบระงับได้นี่ที่ท่านเรียกว่าข้ามนิวรณ์ส่วนศีลเราข่มทางกายทางวาจาไม่พูดเยาะเย้าแย่ในเชิงความยินดีพอใจสู้สาวต่างๆซึ่งมันเป็นกิริยาของการความเศร้าหมองของจิตที่เรียกว่าราคะตัณหาข่มทางกายทางวาจาในศีลข้อที่3หรือข้อที่8ข่มทางกิริยาทางกายทางวาจาเป็นสมาธินี่มาข่มทางจิตจึงต้องฝึกภาวนาเพื่อให้จิตมีอารมณ์อันเดียวเป็นเครื่องอยู่ศีลก็เข้าใจในการปฏิบัติดังกล่าวนั่นแหละแล้วก็ที่นี่ก็มาควบคุมทางใจที่ปกติเราก็ควบคุมอยู่แล้วล่ะแต่ว่าในวันนี้ในครั้งนี้เรามาสมาทานมาประกาศปฏิญาณเป็นพิเศษเช่นอย่างว่าจะไม่พูดไม่คุยกับท่านผู้ใดนอกจากครูบาอาจารย์หรือธรรมบริกรอย่างนี้นั่นก็เป็นการข่มทางวาจาไว้บางทีมันอยากจะพูดแต่เราตั้งสัจจะไว้แล้วไม่พูดไม่พูด ไม่พูดแต่มันก็จะนึกจะคิดจะปรุงจะอยากพูดอยู่นั่นจึงต้องมาข่มทางจิตมาข่มทางสมาธิด้วยความมีสติให้จิตของเราเนี่ยยึดเอาคำบริกรรมคำใดคำหนึ่งเป็นเครื่องหมายรูปของใจและลึกของสติหมายอารมณ์หายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้ก็ให้มีความเพียรมีสติตั้งกำหนดรูปเอานั้นแหละดูหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทบริกรรมกำกับกันไปด้วยมันจะเป็นการรูปว่าเราเผลอหรือไม่เผลอได้เร็วรู้ได้ง่ายแต่เพียงกำหนดรู้เฉยๆบางทีมันเผลอไปรู้เรื่องอย่างอื่นให้รู้พุทธให้รู้หายใจเข้าหายใจออกไม่อยู่กับหายใจเข้าหายใจออกไม่อยู่กับเรื่องกิจการงานเรื่องอารมณ์อย่างอื่นแต่ถ้ามีพุทธโทกำกับด้วยมันก็จะรู้ได้เร็วเมื่อเวลาเราไม่ได้นึกพุทธไม่ได้นึกโทนเผลอไปแล้วเราก็จะได้ตั้งกำชับเข้าไปนี่วิธีฝึกสติกำกับใจ ท่านเรียกว่าสมถะธรรมเมื่อมันรวมแน่วแน่เป็นกำลังจึงเรียกว่าสมาธิในเรื่องต้นเรียกว่าสมถะฝึกควบคุมบริกรรมกำหนดรูปเมื่อมันแน่วแน่ลงสู่อารมณ์มันเดียวได้สงบเยือกเย็นแน่นหนามั่นคงนั่นจึงเรียกว่าสมาธิคือความมั่นคงของใจในเหตุหรือว่าในมรรคคือข้อปฏิบัติกำหนดนี่แหละกำหนดภาวนาผู้ที่เคยประพฤติปฏิบัติมาแล้วก็เคยกำหนดอารมณ์อันใดก็ให้มีสติจดจ่อกับอารมณ์อันนั้นหรือผู้ที่เคยปฏิบัติอย่างอื่นมาแล้วกำหนดอย่างอื่นเป็นอารมณ์ก็เราจะมาฝึกกำหนดเอาพุทธหายใจเข้าโทหายใจออกเป็นอารมณ์กำกับใจรู้หายใจเข้ารู้พุทธหายใจออกรู้โททั้งสติความระลึกรู้ทั้งความรู้คือใจทั้งคำนึกคือพุทธโทพุทธโทให้กลมกลืนกันมีสติจดจ่อรู้มันเผลอก็รู้ว่ามันเผลอกำหนดจะทราบเข้าไปใหม่ทำนั้นเป็นธรรมดาละในเบื้องต้นเนี่ยสติยังไม่กล้าความมั่นคงสัมปชัญญะก็ยังไม่ชำนาญเวลาให้ทำงานมันก็จะทิ้งงานอยู่เรื่อยไปจับงานอื่นจับนู่นจับนี่เลยกลายเป็นจับจดหมดหลักกันนะจะเอาอันไหนก็ไม่เอาจะทำอันไหนก็ไม่เป็นตัวของตัวเองได้เรามาทำให้เป็นตัวของตัวเองจะเอาพุทโธพุทโธรู้ใจเอาพุทโธการปฏิบัติฝึกสมาธิธรรมก็ไม่ใช่ของยากแต่ไม่ง่ายเพราะสิ่งที่ไม่ให้ง่ายมันมีอยู่ในใจเราคือสังขารความคิดปรุงสัญญาจำนู่นจำนี่แหละมันส่งสายไปงมเงาเกาหมัดไปตามความนึกความคิดความจดความจำอันนู่นอันนี้พอจะให้รู้พุทรู้โทพุทรู้พุทหายใจเข้าโทหายใจออกมันไม่เอาก็ต้องบังคับกันเวลาเรามา ปฏิบัติเอาจริงเอาจังคือเอาจริงเอาจังด้วยสติด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยความจงใจความตั้งใจเมื่อสติต่อเนื่องกันท่านเรียกว่าความเพียรนักเพียรเพียรปฏิบัตินับแต่วันนี้นับแต่ขณะนี้เลยจะทำสติกับใจเนี่ยไม่ให้พั่งเผลอจากกันกำหนดพุทโธไม่ให้เผลอจากพุทโธไม่ให้เผลอจากหายใจเข้าพุทหายใจออกโธในอิริยาบถต่างๆนับตั้งแต่จ่อลงไปแล้วตั้งท่าตั้งทางกำหนดรู้กันถ้ามันเผลอก็รู้ว่าเผลอกระซับเข้าไปกระซับเข้าไปคือไม่ปล่อยวางด้วยความจงใจด้วยความทอดทุละความเพียรมันอาจจะเผลอได้ในเบื้องต้นเผลอก็ไม่ทอดทุละความเพียรกระซับเข้าไปนี่หรือเราจะนับคำบริกรรมอย่างนี้ก็ได้มีอุบายถ้ากำหนดรู้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทมันยังเผลอยังห่างเอาการกำหนดรู้การกำหนดนับเข้าไปด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทกำหนดนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองไปนับไปเรื่อยๆจนถึงร้อยมันจะเผลอมันจะลืมไหมถ้ามันลืมมันเผลอเราก็รู้ว่าลืมว่าเผลอเอาไหมนับไหมเอาจนรู้แน่วมันไม่เผลอมันไม่เผลอมันไม่ลืมตั้งแต่หนึ่งถึงร้อยหายใจเข้าหายใจออกทั้งพุทธทั้งโทนี่กลมกลืนกันไปนี่จะมีอันนั้นได้ชื่อว่าจิตของเรามีความมีข้อปฏิบัติเนี่ยมีความเพียรต่อเนื่องกันกำหนดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอันต่อเนื่องกันได้นับตั้งแต่วันนี้ขณะนี้ที่เราประกาศเป็นยานตนจนถึงวันลาวันออกถ้ามันต่อเนื่องกันได้แน่วอย่างนี้นั่นแหละเรียกว่าจิตมีสมาธิเราปฏิบัติสมาธิธรรมได้ผลสมาธิธรรมคุ้มครองใจแต่มันขาดวักขาดตอนขาดวักขาดตอนอยู่เรียกว่าสมาธิยังไม่ต่อเนื่องกันแต่ได้มีความเพียรไม่ทอดทุละมีธรรมะจึงคิดเจริญเมื่อสติธรรมสมาธิทำเจริญมีกำลังแล้วนั่นแหละเราจะพบกับความสุขความทุกข์มันดับไปหายไปจะรู้เป็นขั้นเป็นตอนไปอยากจากไปจนถึงละเอียดละออยสิ้นสุดทุกข์ในใจไม่มีเลยมีแต่ใจร่วนๆมีแต่ใจธรรมชาติจะรู้ได้ในเบื้องต้นนี่อย่าไปมุ่งหมายจุดนั้นอย่างที่เราตั้งจิตอธิษฐานว่าจะประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อมุ่งต่อพระนิพพานอันนี้เป็นคำอธิษฐานแต่เวลาปฏิบัติตัวมารเนี่ยตัวมารตัวอวิชชาเนี่ยที่มันเป็นเจ้าใหญ่นายโตในจิตใจของเราเนี่ยทำให้เกิดความรุ่มหลงไม่ให้ดำเนินไปตามสายทางแห่งความเป็นธรรมมันจะคอยควบคุมไปเรื่อยทั้งที่ว่าเรามีความจงใจที่จะประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมมุ่งต่อพระนิพพานเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาพลิกความรู้ความเห็นของเราลงเนี่ยไม่เห็นว่าประสบพระนิพพานไม่เห็นว่าได้พระนิพพานพอ ของเราไปคิดแบบพระนิพพานคือความไม่มีทุกข์คือความสงบความไม่มีทุกข์ความพ้นจากทุกข์ความแจ่มแจ้งความรื่นเริงเบิกบานอะไรเราไปเข้าใจไปอย่างนั้นเข้าใจพระนิพพานเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างเป็นตามความอยากในจิตพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปไม่เห็นมันเป็นอะไรใจนี่ก็มีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายฟุ้งซ่านลำคาญอยู่ก็เพราะไปมุ่งหมายไปมุ่งหวังเพราะส่งจิตไปสำคัญมั่นหมายเรื่องก็เลยเกิดความยุ่งเพราะฉะนั้นเราปรารถนาแล้วเราอธิษฐานแล้วที่นี่มันจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรก็จะทำหน้าที่แห่งการเจริญมรรคกำหนดปฏิบัติในศีลก็จงใจงดเว้นแล้วก็ภาวนาเนี่ยสติกับใจควบคุมกันไม่ให้พังไม่เผลอนี่เอาส่วนนี้ให้เอาส่วนความเพียรให้ความเพียรเด่นความเพียรคือสติและลึกรู้ไม่ปล่อยวางไม่ให้ห่างเหินจากกันระหว่างสติกับใจทำบริกรรมกับใจคงคืนกันมีความเพียรอยู่ตรงนี้เมื่อความเพียรมันกล้าความเพียรต่อเนื่องกันความสงบของใจความเปลี่ยนแปลงในวิถีของจิตเราจะรู้เองเราจะรู้เราจะจับได้เองสัมผัสผลเองนี่สติ เราจะเห็นเวลาเรานั่งฟังการอธิบายธรรมะอย่างนี้เราก็กำหนดรู้มันต่อเนื่องกันนี่เวลาเราเปลี่ยนอิริยาบถไปยืนไปเดินความเพียรไม่ให้เปลี่ยนความเปลี่ยนคือสติกำหนดรูปความรู้คำบริกรรมอะไรไม่ให้เปลี่ยนเปลี่ยนก็เปลี่ยนแต่อิริยาบถความเพียรไม่มีอิริยาบถไม่มียืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมันจะเป็นอันเดียวคำว่าเพียรมันจะต่อเนื่องกันอันนั้นเมื่อทำได้ความเพียรต่อเนื่องกันสมาธิความสงบความตั้งมั่นของจิตมันจะปรากฏสัมผัสใจสมาธิธรรมเป็นกำลังข่มนิวรณ์ห้าสันทะพยาบาททินมิทะวิจิกิจฉาพุทธัจจะกุกุจจะความคุ้นคิดความสายแสของจิตที่ทรงสายไปยินดีอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือแม้แต่ไปทรงสายอยู่กับความเกิดความเป็นของจิตว่าเมื่อไรจิตของเราจะสงบเมื่อไรเราจะเห็นนิมิตเห็นนรกเห็นสวรรค์อันนั้นอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นกามฉันทะนั่นเขาไปพอใจกับสิ่งที่อยากให้เกิดให้เป็นให้มีนี่จึงเป็นเหตุให้กังวลใจทำกามฉันพยาบาทจิตพยาบาทนี่ก็ทำให้กระวนกระวายสายแสพยาบาทมาดร้ายโกรธเกลียดจิตพยาบาทจิตทินมิทะความเพิ่มเพิ่มสิสรึมสรือง่วงเหงาห้าวนอนจิตเพิ่มเพิ่มจิตไม่เด่นจิตไม่มีความเพียรไม่มีสติและลึกรู้ต่อเนื่องกันจึงเป็นความไม่รู้อะไรตามความเป็นจริงสะดึงสะลือเพิ่มเพิ่มเมื่อจิตไม่มีความเด่นในสติปัญญารู้ตัวรอบตัวอารมณ์อย่างอื่นที่มันเป็นสิ่งละเอียดครอบงำเข้ามาเป็นโมหะความหลงความไม่รู้ตัว ท่านเรียกว่าเป็นเครื่องกั้นไม่ให้จิตเบิกบานได้ศีลมิทธะวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยขณะนี้เวลานี้เรามาเจตนางดเว้นปฏิบัติศีลธรรมในปัจจุบันอย่าไปเอาเรื่องอดีตที่ผ่านมามาเป็นอารมณ์ให้ลังเลสงสัยอย่างนั้นอย่างนี้อดีตผ่านไปแล้วก็ทิ้งไปอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็ทิ้งไว้เป็นอนาคตทำปัจจุบันนี่ให้ดีรักษาศีลให้บริสุทธิ์ในปัจจุบันกำหนดมีความเพียรพุทโธระลึกสติระลึกรู้พุทโธพุทหายใจเข้าโธหายใจออกให้กลมกลืนกันในปัจจุบันไม่ลูกลูกคำคำข้างหน้าข้างหลังเดี๋ยวตัดเสียสิ่งวิจิกิจฉาความลองเลสงสัยเดี๋ยวก็จะไปสงสัยข้างหน้าเราทำเนี่ยได้อะไรมีผลมีประโยชน์อะไรไปคิดไปปรุงไปลังเลสงสัยตัดอดีตตัดอนาคตทำปัจจุบันนี้ให้ดีหมดพุทโธให้ดีให้ต่อเนื่องกันในอริยบททั้งสี่แล้วก็จะชนะความลังเลสงสัยใจสงบระงับลงได้อุทจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญของใจมันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นอนุสัยมาอยู่แล้วมันมีเวลาพักเวลาผ่อนมีเวลาหยุดแต่เวลานอนหลับก็ยังฝันฟุ้งซ่านลำคาญไปฉะนั้นอุทจักกุกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญของจิตฟุ้งซ่านลำคาญในขั้นของกามกิเลสฟุ้งซ่านลำคาญในขั้นของสมาธิธรรมปัญญาธรรมเป็นขั้นๆขึ้นไปก็มีก็มันก็เป็นในแนวเดียวกันเพราะฉะนั้นข่มลงไปด้วยสมาธินี่ศีลสมาธินี่ก่อนและปัญญานั้นเป็นตัวตัดเป็นกระแสแห่งการทำลายความหลงความเห็นผิดทำความเข้าใจถูกด้วยปัญญานี่ธรรมะทั้งสามอย่างศีลสมาธิปัญญาเป็นของกลางผู้ใดประพฤติปฏิบัติก็เป็นของผู้นั้นเพราะฉะนั้นเรียกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่เป็นเรื่องยุ่งยากไม่เป็นสิ่งที่จะต้องมีความระมัดระวังอะไรมากมายจนกลายเป็นความทุกข์ยากลำบากใจขึ้นมาแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเป็นเรื่องความเข้าใจผิดความเห็นผิดก็ทำความวุ่นวายขึ้นสุดท้ายก็มาตัดสินลงไปว่าอยู่ตามสบายสบายไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องปฏิบัติทำอะไรอยากคิดอะไรก็คิดไปอยากทำอย่างนั้นก็ทำไปนั่นมันก็จะไปลงมันจะไปลงร็อกมันจะไปเข้าประตูของอาธรรมคือกิเลสวิชาโมหะถึงเป็นเจ้าเป็นจอมควบคุมใจของเราอยู่นี่เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเชื่อกิเลสเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าดังได้สมาทานมาแล้วในเรื่องศีลเรื่องสมาธิก็ให้กำหนดดังที่ได้แนะนำเป็นเบื้องต้นปัญญาพิจารณารู้เข้ามาที่กายที่จิตสรุปรวมลงในอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเป็นหลักการพิจารณาการเดินวิปัสสนาคือการสร้างปัญญาความรู้จริงเห็นจริงเข้าใจตามเป็นจริงได้ต้องเอาหลักของความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวใช่ตนอนิจจังกายอนิจจังจิตท ุกขังจิตทุกขังกายอนัตตากายอนัตตาจิตมันรวมอยู่ในอันเดียวกันนี่แหละเพราะฉะนั้นพิจารณาน้อมลงสู่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนี่เป็นหลักเจริญวิปัสสนาไม่หนีจากหลักนี่ไม่หนีจากหลักของไตรลักษณะเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาปฏิบัติให้สบายสบายทำความสบายอยู่ที่กายที่จิตของเรานี่แหละธรรมะไม่เป็นของยุ่งยากไม่เป็นสิ่งให้เกิดทุกข์กิเลสต่างหากให้เกิดความทุกข์ให้เกิดความยุ่งยากเดี๋ยวจะเอาอย่างนั้นเดี๋ยวจะเอาอย่างนี้ทำความอยากความคิดความชอบใจความถูกใจตัวเองนั่นแหละกิเลสจึงเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากแล้วก็มาโทษทำเป็นสิ่งที่ทำยากปฏิบัติยากอีกให้เข้าใจตามนี้เห็นว่าสมควรแก่เวลาอิติว่าเพียงแค่นี้นะเห็นไหม ครับเป็นเรื่องการเรียนรู้ว่าจะทำ